ஆத்திரம் ஏற்றி ஆற்று எவரு நாம் எப்பார இஸ்மார்த்தோ இந்த கஷ்டாசு தலீல இமாமர்ரா மன தலீல அல இமாமதி அபி பக்ர் رضي الله تعالى عنه اما عدم القطع بعصمته فهمتني وايضا الافتراق هو المحتاج الى الدليل امام کے اس مسجد الزوال دا دليل غالي ودليل شتا واما في عدم الافتراق فيكفي فيه عدم دليل الافتراق عصمت امام کے سر میں دلیل خرطیت دلیل مشکل دا دلیل دا عدم اعتراض دے عصمت کے لئے امام واحتج المخالف کہ دا شیعہ دی بقوله تعالی لا ینایو اہدی الظالمین لا ینایو اہدی الظالمین یعنی ذمہ داری دا امامت دا ظالم کا حاصل یہی نہ وغیر المعصوم ظالم مشیر قرآن وی لا ینال اهدی الظالمین ظالم دا امام دور جلے فی نہ ظالم تا عہدہ دے امامت دا حاشری دی نا وغیر المعصوم ظالم غیر معصوم دا ظالم دا فلا ینالوه احد الامام رتبا حاشری دی نا وسا ذمہ داری دا امام یعنی دے با امام دورا وشی نا دا دا شیعگانو دلیل تا دو طرف انا دیل دی دلیل نا جواب والجواب المانعو اے منع ان غیر المعصوم ظالمون شاید صدا وائی کہ غیر معصوم ظالم دا اور ظالم تا ذمہ داری دا امامت دا فنسی حوالا قول اید قرآن پاک دا اشار متعجیف لا ینال احضی الظالمین مجھے حاضر غیر المعصوم با امام دورا وشی نا تاسو جواب دادا تاسو ته خبره غلطه ده چې وغیر المعصوم ظالم نه معصوم باندې وي او جو سره سره هغه ظالم هم وي نه والجواب المنع اي منع عن غير المعصوم ظالم وجد منع فان ظالما من ارتكب معصيه مشققة للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح قد ذات ظالم ظالم أغتت إليه ارتكب معصية يا بلد دليلي أغبى ذات جنا ارتكاب كريبي مشققة للعدالة أغبى عدالة لرساكت كون كيبي اما عدم توبه ته او دبا دا دی ماشه تی مستقلی عدالت نا توبه منی بیشتر اول اصلاح اے و معا عدم اصلاح اصلاح معنی تا تدارو کوها بالعمل صالح نبا دا دی ماشه تی مستقلی تدارو کا عمل صالح سرکره اوی مدغه سا تغیلیشی ظالم غیر المعصوم معصوم لا يلزم ان يكون ظالما غیر المعصوم حق دا لازم نه ده حق دا دی ظالما ای مگر معصوم کو ظالم به بذار کلمانا وی نه لازم ان يكون ظالما باندې استاکو دی ول کتاب نقطه اذ ربما ما يكون مرتكبا لمعصية غير مشققة للعدالة هذا قد تتلقى ظالم إليه شيء نظر هو قد تتلقى إليه تتلقى معصية مشققة للعدالة كره لازم أن يكون ظالما إذ ربما يكون مرتكبا لمعصية غير مسقطة للعدالة مثل الصغائر من غير إسرار، أو كانت مسقطة معصية مسقطة للعدالة ارتكاب كرائية فهو قد تاب عنها ودغينا من التوبة اتلي وبي عزالهم فقط أتوبة معصية مسقطة للعدالة كرائية توبة بهما بس لوی نا ریو جنا غیر معصوم کی دا ضروری شو چې هغه خامخا ظالم وي متحدہ دلیل جوړ نه شول چې غیر معصوم ظالم فلا اوس قسمت کا توای دین مولا معصوم خوا کا توای کی هغه کی صفات کا قسمت موجود وي نو چې قسمت کا توای وحقیقت العصمت ان لا يخلق الله تعالی بالعرض الذنب مع بقاء قدرته واختياره اسمت دیتا ہے یہ شیئی کہ اللہ تعالیٰ رب العزت کے خلق کا جان بننا کرنی اور سرہ دا بقاء دا قدرت کا دو اعلیٰ ذنب اور سرہ دا بقاء دا اختیار دا دو فی ذنب اللہ یہ گناہ دارتی با جائے با اختیار ہوں گی دکھا بلی گناہ با قدرت و معاشر بھی ودي باوجود با الله تعالى بذلك خلق الزم تأيب انها دو دولي شيء اسمه تأيب وهذا معنى قوله وهذا معنى قول الموتى ويلا لا مثل لو ده اسمه تعريف كريلا انه ده لدي لكي ده تعريف يسقل في الخبر التعريف ده فارا ذكر تأيب زم دغه ویلا قسمت او صورت کی کلیه کې اصل د صفات دي او زمو سره په تاریخ کې قسمت څنګه خبره راغله دا جو د دې د تاریخ نقل کوي د خپل خبرې د تعریف د پاره او ها زمانا قولی او ها زمانا قول المعتزله هي لطف من الله تعالی على العبد يحمله على فعل الخير ويلجره عن الشر مع بقاء الاختيار دا خبر ذکر یو نه بقاعد اختیار ا متعید د پاره د مجله ودا تاریخ اسمت ذکر کړل ا اختیار وای دا څه پاتې وي تحقیقا للابتلاء دا چې ابتلاء او ازمایش او امتحان دا متحقق کړو شي ازمایش امتحان د خپل د دې کنه چې هغه ته تاسو وا په دې ګناه باندې اختیار حاصل کیږي تاسو په دې ګناه باندې قدرت حاصل وي وس تا ازمائش کی گی کہ تسرا دا قدرت سرا دے اختیار نہ دے گناہ کتاب کا او کتابی نہ اجتا دے پیو گناہ والا قدرت دا حاصل دا دا پے یو گناہ دا رسی اختیار نہ دا حاصل ویا کو تا گاڑی تے خان دے گا تا گناہ وچ نہ پی گنا ویا کو ازمائش تے جلا نہیں ہو رہا تا اے جلا مائش او دے اختیار کا قدرت نہ تھا ان وہ تو کتن دا کار تے او کتابی اوس په اطلاع ازمارښت دا اوسي متحققې دي وا اړنه اختیار بقا د دې لپاره ضروري تا چې ازمارښت اطلاع کا متحقق کړو څنګه دې وایو هل استاف اطلاع دی وخت او دې وخت دا نه ان پر بالخمر سر نتیجه دا خمر ستنه په کې نه څه خور خواري ولا نشته از مای په دې کله وی امتحان دې کله مطابق کې دي څه خراب را دي مت کو پرواز کوي دې نو لا څنګه ځان ته کوم راځه نو اوس په دې از مای کې څه توسه یا په دې له حکم د نه باندې عمل کوي کله نفس باندې پکړاو ولهذا قال اي والاشتراط بقاء القدره والاختيار مع العصمه ولهذا الاشتراط بقاء القدره والاختيار مع العصمه قال شيخ ابو المنصور الماتريدي رحمه الله تعالى العصمه لا تزيل المهنه العصمه لا تزيل المهنه المهنبه دي برا ورغم دي هاشيه مروتيه لا تزيل المهنه اي الامتحان والابتلاء. الحكمه لا تزيل المهنه اي الامتحان والابتلاء هذا كل قدرته او خلال باتباتي فإن الماء فإن العصمة لا يجبره على الطاعة ولا يعجزه عن الماشي إياه. أي الامتحان والابتلاء فإن العصمة لا يجبره على الطاعة ولا يعجزه عن الماشي إياه إذا قلت استعباد باطي أولي. وبهذا يظهر فساد قول من قال وبهذا وجدنا اسمت سرا قدرت و اختیار با خطا جیوی آن جی سرا جاہد بردی پساد و قول منقا علا جی حالا جی سرا جی اسمت سرا قدرت و باقا با خطا جیوی ملید معصوم نا دیو معصیت تو دور تا منتنی نا منتنی نا دا جی قدرت خیر با خطا جیوی کرا حاجم رضا جو واقع کی گی ایسو جو واقع کی گی نا نجسہ داوی نہیں کنا کہ اسمت بصورت کے جا رم سے دور دماثون ممتنے دا غلط صحفاتی دا خبر جا وبی حالی اخرو بسال و قول من قائل من اقافیت الناس ان اتتاقی او فی بجانی ہے یم تنیع بے سبب آت دور رم بے انہو صحیفا سنگیبا اسمت سبب امتنا دور اسی ولو كان الذنب ممتنعا لما شاء تكليفه بترك الذنب حالان معصوم مكلف بترك الذنب وي اگر تو ذنب ممتنع ہے او معصوم تب بترك الذنب بعد فكفن الذنب ان ثواب ولي ورتا او فرنگ ثواب تو قربان ورتا او شي ولما كان مصابا عليه ولا ان يكون افضل من اهل زمانه اي ما سے داخل نہ دا جب افضل بھی تو اہل زمانہ اخبر دا خبر پہ ایمان کے شرط دا ولا ان یکون افضل من اہل زمانی اہل خاکو دا کنا دا افضل نہیں لکھا امامت تو خاکو دا امام افضل اہل زمانی اہل دا ایمان کے شرط دا افضلیت ولی پر امام کے شرط نہ دا لأن المساوی فی الفضیلت لیکن مساوی فی الفضیلت بل المفضول الاقل علما وعملا ربما كان اعرى بمصالح الامامة ومفاسدها واخدر على القيام بمواجبها هذه مقتضياتها جيوة جن امام في افضليت دا شرق دا دير قلتا مساوي في فضل بلکه مفضول بے اقدر على القيام بمواجبها اغا افضل نو جيوة جن امام في افضليت شرق تولو اجی نظیر کا تاکہ کتر ہوا رہی تھا آجوار ہونے نہیں تھا مخدوم زادہ حضرت مولانا محمد انوار الحق آو حضرت الاستاذ مولانا سمیع الحق دامت برکاتو حکومہ پر خبر اللہ یو کسر دا بھی مصر کسر کو عمر کی طرح کسر نو علم کی طرح نو کسر علم کو عمر کی مصر کو عمر کی مصر نو علم کی مصر لیکن اقدر على القیام بمواجب الاهتمام یہ کسر نو جزا انوار مولانا انوار الحق لیکن ذکر سے جلال کالا یہ تعریف و مخت خان جی نو تعریف و مخت تنزائی برنج سنگی بولے دیو ذکر کے سر نظام چلے گا رہے اسی کم کرے کہ تعلیق پر مکہ خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو احتمال کرے دل لکے دل ایسی انہا کدا سر رہے رہے ہمیں بزارون ہے نظام گد ہو رہے ہو سارا تپوئی مکہ تعلیق دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خان دیو خ کله نه وای کنه ان یو وافی نه یو بچاته دی مولا کار څل وای کی دی شو دا دې مولا مو مده وو خپل تطالبان راځي خصوصا اذا كان نصب المفعول اد فعل الشر وابعد عن اثاره الفتنه ده پورته کې دغه فتنه نه ولی هذا جعل عمر رضی الله تعالى عنه اجیو زمان سے افضل یق امام کے ساتھ میں آیا مجعل عمر رضی اللہ تعالی عنہ الامامتا اشورا بین ستا تھے اسمانہ کری لگا ولہذا جعل عمر رضی اللہ تعالی عنہ الامامتا اشورا بین ستا ایزاتا مشورت بین ستا تھے ایلکت آفضل اکفت کسان با اخفر مشورت سر جسپکو کسانی کی بایو ملکر خلیف منتخاب کئی مع القطع بأن بعضهم أفضل من بعض يا عثمان الله أكمل شرط لكن نبي أبو عثمان ذا خبر جيل مخويف إنه هو على كل سببي لي وجدا غلطة نبي أبو إمام فإن قيل وصى تقتضاني يوا شبكة كابلاء شبكة ځان کابلې خبره کابلې درنځي افغانان تاسو په ګناه افغانان یا افغانان شو پات زمون د استاد دا مولانا محمد ابراهيم پاني والد محترم رئيس المتكلم مولانا محمد عبدالحليم صاحب نور الله تعالى مرکزه اغا تکفزانی مولای نمانه باقا تلوی تغذیه که کلن کلن تکفزانی احناب و خطلاف که بے رکیق و لی شبهات که کمزوری اعتراضات که حضرت الاستاذ والا جزر اعتراضات که کلن اپریشن سے کولو که کلن کلن بغسر که انو بے بے طالبان تاسو ګورئ دا صبح دلته کې تاسو ځانو ته تکړه ده دا د علامه خان سره مناسب و دا وي چې ته د خلق علامه و هي علامه ته څه خبرې کوې دا کدا د څه کړي دي نه غواړم من دا راځي چې تاسو ځانی ځکه جعل الامامه ته پورا بین شته دا په دې معنی شو کړل جعل الامامه ذات مشوره تین بینه شتا تفغانی له دې معنی دا واغستل دا غستل جعل الامامه شورا بینه شتا دا شوبا د امامت مساله دا پګوړ کسان څنګه ګډ خلل او د باهمی اتفاقی مشوره دا مطلب اخسته دا نه د تاسو پرې مشورې سره په کومه ځای کې یو کټ منتخب دا نه کار ودا مطلب اخسته په ځګه مطلب صحیح دا څه دا مطلب هغه شی تاسو دا چې کوي د امامت کار دا په وړه خلل وي دا خو دا با همي اتفاقی مشورې سره اوس واځ کوي تاسو دوی امامانو د ورنه جايږي نو شپګو باندې جایږي دا شي چې هغه وایي چې دا پګواړه د امامت کار چلو اگر زه یې جواب نه کړم وایي مولا دا غوړه کړه اېره ته مارو ته کومه نه کنه چې تاسو دا پګواړه د امامت کار به چلوي خدا باهمي اتفاقی مشورې سره چې کله امامت بچل گالدو کاروشی جی فگو مینس کے باہمی اتفاقی مشورہ سارا نو لہذا بیادا کل فگوارا بی منزل لکھتے شخصی نو واحدی نو شوارا نو لکھا چی خلیفہ مجموعہ دا جی فگو کسان اکوالا ادا مجموعہ واحدا دا تبیزانی وائی ایز مرمہ صلی اللہ کساتو با امامت دا کارا دا جمهوریت په چریته خلاصه پارلیمانی نظام بول پگ والا والے اور پگ والے باہمی اتفاق سر کار بھا چلا نکلا باہمی مت والے اتفاق سر خبر آولا مطلب مطلب مشورہ مستقل اما فی شورہ داد متعلق کسان قابل محمد چلی اکبر باہبی اتفاقی مشورے سر نفل کل لوگ منزل امام واحد او تغنوی ابا داوی لیوا داد در پک وارا کسان قابل محمد چلی اکبر اتفاقی باہمی مشورے سر ویشترط ان یکون من اہل الولایت المطلقہ الکاملہ امام تلہ شرط کا مسلمان مطلب امام و مسلمان بھی مسلمان خوران اور آزاد بھی غلام بن بھی مسلمان بھی کافر بن بھی خوران آزاد بھوی غلام بنوی زکرن نر بھوی خذا بنوی عاقلن عاقل بھوی بالغن بالغ بھوی ادما اس امام دکار اسلام ولی شرط ادما جعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا ای تصرف مگری شفقی ادما جعل اللہ للکافرین ما جعل له الكافرين علما سبيلا الكلام دي هذه آيات دارية اقتباس من الآية اقتباس من الآية الكريمة ومن ها هنا قال العلماء يحرم على السلطان أن ينتسب العمال من أهل الذمة وشيط الرومي تحالك مرة جل الله تعالى هو غلام وشيط الرومي تحالك مرة جل الله تعالى هو غلام وشيط واي سمات يغلى لك مرة جل الله تعالى هو فرمائي وشيطا مسلمان شا وشيط في اتصاليات تماهر وشيطا مسلمان شا زبستا وزير خزانة بيركم ذات مسلمان شو اي نيو بیا دا تا وزیر خزانه دی ولې سما زکا دا ناروا دي چې امیر المؤمنین ولې دي هغه مسلمانانو په دې کارونو کې سکار مسلمان حکومت په دې بځای په کیسه وظیفه یا چا کافی کا حوالہ کی نو شیخ وایي فابیت شرط مطلب اکرام الناس دعامت الناس خدمت دفارا وزگار او عوام الناس دا خدمت دفارا زان وزگار کول ہے وقتی محمود کل چو وزیر علیہ السلطہ کور کے دا بچے ہو در آگر و سلسلہ بند کر انداز لگا وہی کرنا کہتے وزارت میں استفاہ اور سے بچا پہ پس اکار سیلن کار پس کا کور کے بچہ پیدا موجودہ زمانے حکمرانہ طول اشپاپ و خمور و خروجو کی مشغول دیتا دا عوام احمد الناس کی دمت تکارا وزدار مجھو خبر کوي نو په نشه دا خبره په نشه کې دی ولې دا ویل کې نو څه دا خبره به شي چې قابل ده څنګه اړیونه یو خبره دا وایي اوس په خبره کوي نه دا لاس نه پښه پتا دی وراله مرغولون به خدمت المولا مستحقرن فی اعین الناس بلپا امام کی تشکیر والی شرط شوالو انو ذکت و نساء ناقصات عقل و دین امام کو عقل والا فکار کمال عقل والا فکار و نساء ناقصات عقل و دین ناقصات عقل و دین باندی نکتا کندہاریا وقد بیان رسول قد بیان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکتا کندہاریا نقصان عقلهن بأن شهادتهن نصف شهادة الرجل وذلك دليل نقصان عقلها ونقصان دينهن بأنهن تنقص أياما حيض نفاس لا تصلي ولا تصوم فذلك نقصان دينها وهذا معنى ما رواه البخاري وغيره عقل شرط شو لکھا امام کے ذکا کہ والمجنون کا بلوغ شرط شو لکھا عقل شرط شو لکھا کہ والسبی والمجنون قاسران عن تدبیر الامور والتصرف فی مسالح الجمہور اے عامت الناس سائسن اے مالکان التصرف امام دپار دازو گی جب سائس بھی شاید دان لکھا فرزن سمانا اے مالکاً للتصرف فی امور المسلمین بقوت رائیه و رویته رویت مانا دا فکر قوی سارا و معونت بأسه و شاکته رویت مانا الفکر القوی کنداری سے الفکر لیکن اللہ اللہ خطاتو تا القوی بولی کئی و رویته اے الفکر القوی و معونت بأسه و شاکته ومعونته بأسه وشوكته شوكت أكد تفصيل ذا بأس فارا شوكت معنى قوته القاهرة بالعصافر والأسلحة قادرا بعلمه وعدله وكفايته وشجاعته على تنفيذ الأحكام وحفظ حدود دار الإسلام إمام دفار ذات جدا با قدرت حاصل بھی على تنفیذ الاحکام و حفظ حدود دار الاسلام موجودہ زمانے حکمران رانو کی دار شرط قدرت نشتا دا جو کہ قدرت تو على حفظ حدود دار الاسلام نشتا دا اور روی نہیں کنا روزانا کفار دون حملے کئی کنا چاہتا جیسا نظام ہے اسے توڑ نشتا آن دا قانونی حکمرانان دی قانونی اذا فات شرط و فاتل مطلوب آو یو حدیث کدا ابو داود پا حواشی و کرا غلا اگر مضمون دا سے الامام الضعیف ملعون الامام الضعیف ملعون دا سے امام یا غالا دفل ماتا دفل رعایت دا حفاظتنا حفاظت نہیں کی کول ہے اب حفاظت بانے کا تو قدرت نہ دہا چھولا میرا اخبر رعیت دا حفاظت نہ ضعیفہ نگا سے امام باندھے لعنت پری ملعو موجودہ عالم اسلام اور جنگ ملعونین یہ دعا پانی اگر اس قدرت کا مسلمان پر حفاظت باندھ حاصل ہوگا ضرور ہے کفر ہوگا یاری نہ ڈاکٹر ویسا پھر مظلومی میں نظر لے میں بل رہے بقدرت لگ مظلوم نہ مظلوم دے پارا دے انصاف دے اغسطر دے ظالم یہ مجھلا وقت کے ظالم کام بنانا نہ تو کام نہیں کر رہا وہ جگہ ظالم مر گئے کیا کہولا مظلوم نہ اذن اخلال بحاضر امور مخل بالغرض من نسب الامام ولا ينظر الامام بالفسق وافدا امام اتوماتيك طور شرع ده في سب ده وجنا ما دي لكيجي امام مثلا مخي عجيب وس فاسق شو يعني في شيء ده خد بخد ما دي لكيجي يا بس ما دي لكيجي لازم بقوا تك بسوا كل شيء بورغان جارا وي في سب ما دي لكيجي ده خد بخد ما دي ده اي في سب ما شو اي الخروج عن طاعة الله تعالى وان دور يعني امام قد بقد معذوره كذلك دور دوجنا دور ما الظلم على عباد الله تعالى دليل لان قد ظهر الفسق من تسر الدور اي الظلم من الائمه والامراء بعد الخلفاء الراشدين فبيا مسلف كام ينقادون لهم لا سلف باعتبار فولا فجائز احكام جائز امور ذلك خبر دليل ذات يخد بخل امام في كل ادور شر ما ذكرينا ويقيمون الجمعة والآيات بإذنهم ولا يرون الخروج ولا يعتقدون الخروج عليهم بل دليل ولأن العصمة ليست بشرط الإمامة ابتداء وشو الكلام أولا العصمة في إمام كسر دا لا دارنا في إمام بقى في جوري كي جوا معصومة وي لكن في ذات إمامة عصمة سر ندا نبقى عن خبقتي بدل جاولا بیا اسم الشتوی نا نزید که جمعان کلا فاسی که مخی عادل و انا خود کلا خود بخود مازو لکی دینا فبقا ان اولا وعنی شافعی رحمه الله تعالى ان الامام یعن عذیل بالفسق اتعال الله نبا قد اما شافعی شده خبر فخر ان الامام یعن عذیل بالفسق خود بخود عذیل بالفسق خود بخود عذیل بالفسق فتر دواجن امام مازو نو یاد مو کې دا وخت کوم رانا دا کوم رانا پاتې دي نو دې اطاعت وا او عوام باندې ضروري دي نو ان امام یا هغه د دې څه وای دا وره وکلا کول وقالین و امین و اصل المساله او اصل مساله هغه کې چې راځه تاسو دا ناغه په اړه مې څه نه غداله چې ان الفاتحه ليس من اهل الولايه فاسق اهل الولايه اهل التصرف نه ده عند الشافعي رحمه الله تعالى ولي لأنه لا ينظر لنفسه لك فاسد دخل ذان خرقان ندا فكيف ينظر لغيره من يبدأ بالخرقان لكم نفسي لذلك الإمام الشافعي وأي فاسق أهل الولاية عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومن أهل الولاية حتى يصح للأب الفاسق تزويد ابنته الصغيرة دی وجنا امام صاحبی وائی امام فسق کو جاؤ سر خود بخود ماجو لکے گی تاس امام وائی خود بخود ماجو لکے گی اول مشکورو فی کتب شافعی داخل امام صاحبی سے روایت کا کہ امام فسق کو جاؤ سر ماجو لکے گی نا کچھ سپا دفعہ کتابوں کرا گلی نوغتا والمشکورو فی کتب شافعی ان القاضی یمعذر بالفسق قاضی فسق سر ماجو لکر دی بخلاف الامام امام نگر بھی خود بخود معذور ہے فیس اللہ وجہ نا اور فرق اختارا رہا کرنا کہ ابھی فرق کمزور ہے وہ سپیر بھی ہے نزیب ایسا ایس پنے کی او امام جڑی کوئی فارے دارت کرنا جڑی خطر بھی کرنا جیسا فساد دوسی نا والفرق ان في انعداله ووجوب نفع غيره اشاره الفتنه لما له من شوكه بخلاف القائل. وفي روايه النوادر عن العلماء الثلاثه، علماء الثلاثه دلاني مؤتمر وتيا اي الامام الاعظم وصاحبيه رحمهم الله تعالى. تبع احناف روايتنا وفي ما روايت النادره روايه لا غيره كما رواية الإمام محمد فدوه شفاب كتابنا كراغ لها في جامع صغير جامع كبير سير صغير سير كبير زيادات أو مبسوط وحد تغطو كتابنا كي كم رواية كراغ لها درس رواية ظاهرة لها كم رواية كتاب درس كهم في جو كتابنا علاوة نور كتابنا كراغ لها نغت رواية نادي را لا تفيدات بتاسو کے تفیل طرف تحصیل صور سے بے بے انشاءاللہ تعالی فکر روایت النواجل عن العلماء سلاسا اے الامام الاعظم و صاحبہ لا یجوز قضاء الفاسق قضاء دا فاسق جائی دا فاسق قاضی قضاء اکرا فیصلہ اکرا بنافی زبی نا انہو لا یجوز قضاء الفاسق دی بانی برا مکتمر وطیع والروایت المشہورا والروایت الظاہرا الجوائز روایت ظاہر دا اکدا دا فاسق دا نافیزا دا اور سب سے جانی دا تر دا کلام دا معلومی کی چھے فتوہ دی روایت نادرہ بانی دا تو رائے ہی دا قضاء الفا شیخے والروایت المشہورا والظاہرا الجوائز وقال بعض المشایخ اذا قل الفاسق ابتداء اولنا يفاسق قاضي جوج الى قضية وكذا لكار لها فتك فاجر قاضيان جولا بولو في اذا قل الفاسق ابتداء يصيح يصيح قضاءه ولو قل وهو عادل ينعذر بالفسق ان بيديه خد بخد ما دولا بالريقي لفسق اخسر ولی لأن المقلد اعتمد لك آغا حکمران چه آغا جلتا بکر کرے ہو اکو خو اعتماد کرے ہو علا عدالتی ایہی فلم یرد بقضائیہی بدونیہا اے بدونی عدالتی نزکا با جدید آقضا فیس پارت دیو کردا اگر کازی خوے ہو دادار فحالت کی اللہ قضا بینا فی ربینا وفی فتاوہ کازی خان اجمعو تاوا قاضی خان ته پیژنې او طالب وو تاوا قاضی خان پیژنې پیژنې چې لري دا کیر دی نه ها اني کا پتی دا کوم ځای ده تا ته ټولې لاله ها نوم یو نه نوم یو او کتل واري دا ان کله کله دا لیکه دا راځي دا دا راځي ته پیسو باندې کوم نه کیږي را دې کې نو څنګه ته دا کم از کم کتابونه نمونه هوا دا پتاوا قاضی خان خو کې اور کړل خو خو کې هغه دا عالمګيري په حاشیه باندې پتاوا قاضی خان چاپ کړی حاشیه باندې بیا چې پتاوا قاضی خان عالمګيري په حاشیه باندې ختم شوی دا بیا ور پسې عالمګيري په حاشیه باندې پتاوا بزازیه لګولې دا او صدر کې پتاوا عالمګيري نو کوئی تو وارو تاسو لري احسان کرے گا یو کتاب کی تاسو تدری فتاوی جمع کرے دی خواہ بدار وزان وزان دی چاپ ہوا طالبان بڑی بوج دیا راتلو جا فتاوہ قاضی خان مشہور نوم دا فتاوہ خانیہ فتاوہ خانیہ قاضی خان ذرا طالبان پیجی نو خوبی خانیہ سر ہے پیجی نہیں دا عالمگیری مشہور نام دا فتاوہ عالمگیری فتاوى عالمگیری غیر مشہور نوما فتاوى ہندیہ فتاوى ہندیہ لیکن زیادہ ہندوستان و علماء و مرکبہ کرے دا او دادا و رنزیب عالمگیر دا حکومت دا سلطنت اسلامی قانون دا خطالی برادا لا انفر بقضا وفی فتاوى قاضی خان اجمعو علا انہ اذا ابتشا لا انفر بقضا او فیما ارتشا کوم فیصله دې چې قاضي رشوت واخلي قاضی دا دغه فیصله کې به قاضی قضا کناتی زوی دا وکړ ادمه وی او انه اذا اخذ وتوا قاضی خان دغه کوم راغلی دا چې کله واخلو قاضی القضاء قضا د امام نه بیر رشوت لکه دی وخت ټول ججان چې نه لري ججان دوی زړه ججان دوی دی د رشوت سره دا سره رشوت سره تعلق دی وکه خو د رشوت لا څنګه مينې می صورتونه راوتلې اذا فات کل حیا او فعل ما شاء رشوت دانه چې سو هغې اسی له ورغاله پرې شوت کې هغه د خپل خزم دیږي هرون په هغه حق یې مزمن راغله ما خو دا نه وری دی ما خو هرون یې هغه حق یې مزمن کې وکړ اته په انډیا کې خزم لګي خپل رحیم په قدرت ورکل رحیم په قدرت ورکل ته یې خزم سره خبره کوي دا نه اخر ارحیم دې په ډول کې نه پرما ته پیږه راځه ما منو به دې پیږه کړه چې په کینه په نه وشي بچا وو دې بیا پیدا شي بیا بچا ما ته راځي اته ته په ډول کې میا ته کوم څه کوي ارحیم په حضرت ورته خریته اجی وجه نه موږ دا وخت دی چې دا نو په دې باندې کې وی نه او انه اذا قضى القاضي القضاء ذري فلا يسير القاضي ولا القضاء لا ينقض القضاء او هو کته کول کوم دی بره کې سي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وتجوز ولا تؤخذ قضاء اذا اقتدى جائزا جائز مشكول خلف كل بار مفادر رسول هر امام هذا بري وليمي وفادر انه كان فاسق وفاجر وي ومن فس شهيدا من فس من فس كيك ولي دليل لقوله عليه الصلاة والسلام سوالو خلف كل بر وفاجر زين دليل ولأن علماء الأمة كانوا يسولون خلف الفسقة وأهل الأهواء والبدع من غير نكيء هذا هو عندما بداد بالأدماء لا معنى قيلة عن بعض سلف من المنع عن الصلاة خلف المبتدعي تتغل جعيدا با سره کوم نه کړ دی وای اشتارو دېشته دا من په محمول علی الکراهه ته دا من محمول د پکره حد باندې چې مقتدی په څه موږ کوی مکروه تاری نه لګونا کار دا اگر چې موږ ور پسې صحیح دا ا اذا کلامتی کراه ته صلاح خلف الفاتحه و المقتدی ای هاذا فاتحه مقتدی په څه موږ کوی صحیح نه دا پس اذا لم يؤدي الفسق هذه البدعه الى حد الكفر اما اذا ادى اليه يوم كافر فكان كافر تسمير كي بها انا فلا كلام في عدم جواز صلاته خلفه آية في عدم صحة صلاة خلفه ثم المعتزلة وإن جعلوا الفاسق غير مؤمنين ترى هو فاسق مؤمن لا كان إيمان ما ترى ومن بس دم جائزة والي لكنهم يجوزون صلاة خلفه ولي لما نصب الإمامة عنده عدم الكفر لا وجود لإيمان لو إمامة فارسات عدم الكفر وجود إيمان يعني وجود إيمان مركب هنا وجود أصل إيمان في التزيد الإقرار أو غير من إبانهما إمامة فارسات لا وجود إيمان بمعنى التصديق والإقرار والأعمال جميعا وأما الإيمان بمعنى الإقرار والتصديق فهو شرط عندهما أي ظن كل طالبان إمامة مبارك إشخاص وقائد أوكي جانبك ومولا فاسق حسي منذ سيخذك خدا دې پاسو کې چې مونږ مکروه تحریم وکړل دې مولا پاسو کې چې مونږ کول مکروه تحریم پته دې تواس کو پته اعتراض نه وکړ او پاسو په دې مکروه تحریم وکړل دې پاسو کې چې مونږ کول مکروه تحریم دې خو کلا هغه وخت کې جا ایمان وکړه جيب په دې فسق په نمبرو کې دا متقین زیارتو ایمان په فسق کې 100 بار 100 نمبرو کې اګم د دې په 5 بار 100 نمبرې مثلا دا څه دا چې وخت یې بیا دا چې ایمان هوسه یا متقین بالکل فرښتہ دا نه او ایمان په دې هغه فسق کې 100 بار 100 نمبرې لري بیا اتجاه مکروه تحریک دینی و اعاده بیا مرشت کرده و جگه چه یوازی مرشت کولو نا دا فاسق پسی مرشت کول دا افضل او بہتر دی و چه افضل او بہتر تو من اعاده سوال ما پیدا که دی اکلا بتاہیوان و اید دیا خبر داشه ایسا ایمان و گناتی 50 پټه 100 نمبر یې لري ا مقتدی وګڼه په 100 پټه 100 نمبر یې لري امام خر خوړی مقتدی مخر خوړی خو امام بغیر د پټو نه خوړی مقتدی سره د پټو نه دغه چې مقتدی دغه چې امام به یې مونږ جایز بغیر د کراهته نه ا دې وخت اکثر مقتدیان دغه چې دغه امام نسبتاً دیو خلقیزانونا خلقی تا اما اردو مسئول اما قولا دا اندو میکانا رادا ہوتا ہے لذا دیو زمانو دا عوام امود ار امام کسی جائز بغیر دس کرا حد تا اپنے پوئی تو دادا تو مسئلہ دا جدا تا ہوتا کچھ نہ خواہی تا دا اما دا فکر دا مرد نرائیس تلے دا مقلوب کلے بھی مود وہ سوچتا امام بغیر فاشی کیا دا مقتدی با پرشتر یا بدا و روکه پاسی خور روی یا پسا کراحت روی آچه امام و مقتدی فیصد من امرو که برابر یا مقتدی فیصد من امرو که امام نسل زیاد که پھر بیاد دغس مقتدی دغس امام پسی مونز دا جایز بغیر لسو کراحت خبر ذکر کن دغا مقتدی که بیادی تاتو تا اگا مطور کسام کده کده کوما کنه روجاو آنو شاقا چولای میاد که روجاو جمعی او راز را زد تلیان بازا تو اپنا سرا آدم اپنا مانگا توالو دادی اپنا بیرین تبلیغی ملگوری را بلی دی او آغا کمسرانو کی دی او سم سره راوړی دا تاسو پوښتنه کوئ نو موږ ته چې هغه نیم ساعت هغه موږ ته بهر ووتل نه دی دا ویل هغه سره په ګار یو باندې درسن بازار ته ووتل او دوه روح هزار ووتل راوړل شاید دا به تاسو په هدیه کې درکړي او دا په ډیر خاطر هغه ته جوړای نه تا د هني نه تا او جدا دوه روح هزار ووتل په هدیه کې ویلاو چې دا په دې خبره ده یمې موږ مو په نوې مې موږ نه پخ هغه ما سره ملياو کړو یا ما په دې کې څه موږ څه مسله ده خو پر دې ده دا کې ته یو عالی د کین کنه همار هغه هغه ورته کې نه کړو دغه چې کوم تکلیم و نه هغه ته ما ځکه خبره کاوه څه مسله ده دا دې دا خبره ده چې زمونږ د جماعت امام ده او هغه بدعت شوې ده زمونږ جماعت امام دا هغه بدعت شوې ده اوس موږ مول ورپسې کیږي او کا نه ابي دا چې شوې ده اوس موږ مول ورپسې کیږي او کا نه امام کی ظاهره دوه یو کنه چې تاسو امام په سې بدعت شوې ده پرې دې د سنتو نه با دعا ده سنتو نه پښه دعا ده دې بدعت شوې ده او کنه دي او هغه کبھی ملکرو کو مسلام کی وہ بڑے بیر مسلام وہ مار کی ملا دارا تو ہوا ہے چتاسو کلا رہے تو چلی ہے بڑے نہ موکی سے مگر ان کا تو کال کے سوچ ہو جائے گی یا کما رہے ہیں تو بے اجتماع تو چلی ہے کلا سالانہ اجتماع بڑے نہ موکی سے ہر کال بھی کما جارا تو ہوا ہے کہ بے اکلا اجتماع ختم کی دی بے دعا کی دی تنہ کی کسی دعا تو پہلے دلے گھر کی دعا کی دی اللہ تو بدغا شکا تھا کنی دو دلی میں گھنٹی دعا کو خام کا کی دی مانتے ہیں خطی کی دلے گھن کی کی کی بنی میں گھن کی کی دعا کی دی ہے اوکا نہیں موٹی سے ماں جلے گھرے میں گھرے بے خبر دا سی دا ٹھیک دا دلے گھن کی دعا دلی میں گھن کی دعا دو گھن کی دعا دا غٹ بھی جاتا دا غٹ بھی جاتا تاسو امام سنت نے باقی دعا کی وہ زمین رکھی یا زمین رکھی دا ورو کے بھی جاتا دا یہ تاسو امام ہو کے بھی رکھی تاسو غٹ بھی بچیا ایائی اگر غٹ بھی جاتی دا ورو کی بھی جاتی پسی موش کی گی تو تاسو جب امام پسی موش کی گی اوہ سارے رو بہت جائے میں سارا باوری دا جو خدا مطلب ہے جی موسیقی بڑا طور دا پھر نہیں ہوتی گیا ہم بغیر امام پسی کو تک رہا ہوا یا میں بخاطرہ پھر دورا تاسو کا داسو کرے تبلیغ اصول انداز میں تے تبلیغ میں غریب مسائل نہ چھیڑ کر پھر مسئلہ وہ تیار تو ہوں گی تو کہ تک پوچھو کی پڑے پڑے کی جو مسئلہ اختلافی دا بے وقت پر جواب نہ ہوتے او تو وہی دا چا نے مفتی نے تک پوچھ کا ہوا اواری تب دا کا مطلب دا کا کا کا ہوئی تے تو دا جی ہوا ہے تے سو ہوا ہے تے سو بندا کار دے سن گے کوئی داخل کے خدا دا بتا سو دانا کو دے سن گے اور سو ہے پھر بہرحال اگر یہ ہم مقصود حاصل نہ شول ہو کہ من بہت پوچھو کہ ہم سے وہی لفظ من نکے گی من بہنا ہم سے کوئی تک رہا ہوں درے بے کو دا کارو سے ہونے کو کہنے ہوتا لے بانا یا کہ بہت سے لے رہا ہے کہ واپس ازان سے رہی ہو اے رہا ہے کہ جو لگتا ہے ہم ہم کو تک مطابق خبر ہو کہ من بہت دا حجیہ اگر نہیں شولا نا حجیہ سے شولا واپس ازان سے رہی ہو مجھے جاسی لے ہونے مکتی جنگا فخمی جو دل کی بہت دل اے کہنا وہ بیا میں کبھی طبیعت کے لاکھ خبر ہو کے لاکھ نہ وہ سر ماں سے ملا ہو سوال ہو پر نہ وہ ایک ساتھ امام کی ولی طالبان زی امام نے پاس دسو ہے ادا ماں تو پلار دعا کرے ہو کن ادا سے وہ چی امام اچھ میں کورے اس پر نہ میں کورا وہ اس میں قدر ہوا ہے نہ کورے ایسا ماں نہ وہ پر امام دیو سفر کے گا سوک جی امام بسی قدر رجی وائی گا سخت رسا راضی دقا سے گرمی ہو جاوا بیسونلی وہ توائی جا رہا سر کلے جا پو بی سر داغی دا سر دا سر رکھ رہا گرے وہ لکلی مشران جمعی من وہ سر ما سر ملا اپنے کسے وہ مو دا پردے ہی وہ خبر دا ہر طرف کا من سر کینے جا خبر ہو ما دا کر رہا ہی دل میں دا بڑھ کے کینے ورس ما خبر رکھا ہوئی جی بگلی کو کھنے خبر رکھا ہوئی خبر رکھا ہوئی کھنے اسو خبر دا یہ ناصر بکیوی ویڈا ہے مکسے خبر دا کھول ہو نگا تو اس مجھولی دا کھول گئے بیسر راگل اسے دا پارا تو کھول یہ کھول پہلی خبر ادا سے تھا کہ ہم کے جماعت امام تک ہے نا وہ اگر زنا کرے گا ہم کے جماعت امام تک اگر زنا کرے گا وہ جب امام سے مونگا منش پی گیا اس کا نا تو یہ کلا ہوگا امام بالو لگ نا یہ لان کل اگر ہوگا تو میں تو آپ کا بولا ہو گیا جو وہ سینا دا سے خومت کرنا کہ بدن میں سینا ضرور کرنا بسے یہ بجر تا بیت پوچھو کہ مونگ مجھ سے کی کرنا نمہ اکیل ہو تاس مش کی گی بسی اگر وہی مفتی سے با کہ بیاغ زنا کری گا ادھا بسی میں اکوی ویلا جو رب دمان خلق فرماس کے ما خفل پورس کے دیسل اور دل زنا دانی کہو ای مام کی تک کل عمر کی وہ اکر دا تاس غر دانی آنے دا امام رکے جانی دا اگر غر دانی وہ رکے جانی بسی مش کی گی تاس یقین مانے ہی کہ کبھائی وہ دا سبی نہیں لیکن ما کو نہیں کنی چپ کاتے کرو دیکھ دغه ټول دغه تاسو چې چا په کتلې د امام چې امام زنا کول غوښتل نه نو چې کتلې امام خو به امام خو له کنه اګه وګه مونږ چې کړي د امام زنا نو امام زنا نمبر خو نه کنه چې معصوم تاسو کو دي انسان ده کنه دا نه کړو مونږ کې و اوسه بیا به غالب کوم په خالي کوم مان ده نو توبه به موږ استری تاسو کوم څه مالي دي ته تعالی خدا چې ګناه ګناه کوي توبه توبه توبه توبه رسخ غنان کو دوست علی فام قائل کو تو گناہ وقت ہم تعلیم سے کہیں توبہ توبہ اجمات علی بان جو ادی کو فکر کرے بان بلار جو ادی جنہ کو تو گوریا وہ توبہ توبہ ہاں ایوان مزہ کو کوئی من کے وہ وہ سن صبر کو اذان کو کمال دور ہے دل میں نہیں ہے کہ تین تکاری کو تھا نا ويصلى على كل بر وفاجر ادنا زم بم كاوشي وكتكا وهار بر وفاجر وان مري نيك كسا فاجر يعني هو وان كوي كوي ما قال الايمان اي جهاز الظاهر للاجماع اول قول عليه الصلاه والسلام لا تدعوا رسول الله تعالى من مات من اهل القبلة من اهل التوحيد لا خلاص بين قيل بان ما هو كي دين بتاعته عندك وايل ان شاء الله تعالى